Прама зараз артыстка Ліка Пташук закончыць чытаць казку Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы і белая мышка». Чароўны куфэрык. Не паспеў заіграць на дудачцы певень Петя, як Чапялейка і пані Моль з'явіліся ў садзе. Нібыта рыбакі, яны цягнулі па дарожцы вялікую сетку, трымаючы яе з двух бакоў. «Пеўнік прачнуўся! З'ела б яго!» – з нянавісцю прыгаварыла пані Моль. «І белая мышка тут!» – дадаў Чапялейка, яна Пецю разбудзіла. «Петя, уцякай!» – заўважыўшы ворахаў, крыкнула белая мышка і пабегла да бдуна. «Да і не паслухаўся Пеця, мне нельга ўцякаць, я зачараваныя ружы павінен вартаваць», – сказаў ён і хацеў узяць з лаўкі дудку. «Сяброўка Моль, лаві вартаўнічка», – гукнуў Чапялейка і пабег да пеўня. Цяжка дыхаючы, пані Моль паімчалася ўслед за сябруком. «Уцякай, Пеця!» – другі раз крыкнула белая мышка. «Я вартаў!» – пачаў Пеця, але не паспеў закончыць Чапялейка, і пані Моль накінулі на яго рыбацкую сетку. «Злавілі шчупачка вартаўнічка!» – пацёр рукі Чапялейка. «Давай яго разам з сеткай ў рэчку кінем!» – прапанавала пані Моль. «Адпусціце пеўніка, нягоднікі!» – звярнулася да нядобрага хлопчыка яго сяброўкі белая мышка. «Бяжы дадому! Апошні раз табе кажу!» – папярэдзіў нядобры хлопчык. «Не палухай! Я не баюся цябе! Хутка вы паскачаце пад нашу дудку!» – смела заявіла белая мышка. «Падудка!» – проскрипела пані Моль, узяла з лаўкі дудку. «А можа заіграць, белая мышка, патанцуеш?» «Дай мне дудачку, сяброўка!» – папрасіў Чапялейка. Пані Моль паспрабавала дудку на зуб і скрывілася. «Бяры, несмачная яна!» Хлопчык з-пад печы узяў пані Молі дудку і падняў угору. «Белая мышка, хочаш, каб пеўніка адпусцілі?» «Яшчэ як хачу!» «Тады паскачы пад маю дудку, калі заіграю, паскачаш?» захіхікала пані Моль. «Іграй, Чапялейка!» Чапялейка падміргнуў пані Молі і заіграў на дудцы. «Павесялімся, шаноўныя!» — прамовіла белая мышка і стала танцаваць вальс. Яна танцавала лёгка, плаўна, танцавала і усміхалася. Нечакана падскочыла і паплыла ў паветры, прыўзняўшыся над сваімі ворагамі. Захапіўшыся танцам, Чапялейка заіграў званчэй, весялей. Пані Моль перастала хіхікаць і разявіла зубасты ротик. «Як я люблю танцаваць!» – ускликнула белая мышка і опустилася на землю. Не загинуть. «А я думаў, што пеўнік на дудцы грае, мяне сюды выклікае», — пачуўся голас садоўніка. Ён стаяў на дарожцы і трымаў збан з мёдам. «Я выклікаў старога садоўніка. Сам выклікаў. Белую мышку паслухаўся», — залыпаў вачыма Чапялейка. «Дзядуля Ігнат!» – паклікаў Пеця. «Пеўнік прачнуўся!» – узрадаваўся стары садоўнік і падышоў да пеўня, пагладзіў яго па галаве. «Мяне белая мышка разбудзіла, а Чапялейка і Моль у сетку злавілі. У рэчку хацелі кінуць», – паведаміў певень. «Не выйшла ў іх, як бачыце», – сказала белая мышка і зняла з пеўня сетку. «Белая мышка, ты падманула мяне, не падумаў я. Зусім не падумаў», – усклікнуў Чапялейка. «Калі б думаў, то не служыў бы злоснаму чараўніку», – заўважыў садоўнік. «Я яму паскарджуся. Ён моцна вас пакарае», – прыгразіў Чапялейка, схапіўшы рыбацкую сетку, пакульгаў па дарожцы. «Твайму злоснаму чараўніку сюды дарога заказаная», – з пагрозою прыгаварыў садоўнік. «А можа мне з вамі?» – падала галасок пані Моль. «Шкоднікаў у маім садзе не будзе», – адказаў садоўнік. «Я не хацела шкодзіць. Я старую аўчыну ела», – прамармытала пані Моль і, цяжка дыхаючы, пабегла па дарожцы. «Дзядуля Ігнат, Чапялейка і Моль зачараваныя ружы хацелі знішчыць», – паведаміла белая мышка. Стары садоўнік паглядзеў на малодшую ружу і цяжка ўздыхнуў. «Дядуля Ігнат, чарадзейныя ружы не загінуць?» – захваляваўся певень. «Не загінуць. Даглядзім, зберажом іх», – прамовіў стары садоўнік і перавёў позірк на белую мышку. «Я не пакіну вас, дапамагу», – сказала белая мышка. Певень паказаў на пашкоджаную чапялейкам ружу. «А яе вылечым?» «Абавязкова вылечым. Думаю, праз некаторы час яна зноў стане прынцэсай і разам з сястрычкамі дадому пабяжыць», – сказаў дзядуля Ігнат і пакратаў пышныя бутоны. Як дзіўныя званочкі меладычна зазвінелі зачараваныя ружы. «Дзінь-дзінь, дзінь-дзінь, сі-сі!» – падхапіла іх аўсянка. Прагучалі апошнія старонкі казкі Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы і белая мышка». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.